بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورۃ السجدہ دا مکی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ المؤمنون او مخکره سورۃ طور نہ ترتیب قرآنی کی دو درشم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی پنجہ اویایم نمبر سورۃ دے رب دری سورت دما قبل سردار سور لقمان کی تردید بیان شو پشرک د مشرکان بن نو دے سورت کے اللہ تعالیٰ رد کئی پدے عقیدہ بان چہا اولا شپا اونا عند اللہ پدے بان اللہ تعالیٰ رد کئے ہر کرے چ شرک باطل دے نو دا مشرکان چر چا عبادت کئی اغا سفارشان نشی کے درے دا قیامت پورت باندھے دا نشی کے درے دویم رب دما قبل سردار مخ کی صورت پاخر کے اللہ تعالیٰ ویل چر دے پنجو خبر و علم دا اللہ تعالیٰ سر دے نو دا صورت تفصیل دے دا غیر پارا دا صورت چرے تفسیر دے دا غیر پارا دعوی دا سورۃ سجدی دعوی سر نفی دا شفاعت قہریہ کم یو چاچی ایمان نہ دے راوڑے دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ اغن شخلاسی دلے اغا سفارشم نشی کولے اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحسب تکرار پینزا الف لام میم اللہ تعالیٰ پویگی پمانا ردی حروپ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دی سورت نور نمونہ مشترے دی سورت تا سورت سجدہ ہوئی دی سورت تا سوری الف لام میم سجدہ ہوئی او سورت المزاجع ہم دی طویلے کی او دی صورت دا صورت سجدت لقمان متولے کی الف لام میم اللہ تعالیٰ پویگی فمانا ردی حروف تنزیل الکتاب نازل دل دلی کتاب لا ریب فیہ نشتر شک پدی کی من رب العالمین دا طرف دا رب العالمین ندی دا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ را طرف نازل شوی دے پدی کی حس قسم شک نشترے مبصرین لکھر دی دا تنزیل الکتابی دا مبتدا دا او دا من رب العالمین دا دیر پار خبر واقع شد او لا ریب فیہ دا پمیند کی جملہ معترضہ دا نوس وقت پا خبر وانی پویا شوی ہے تنزیل الکتابی نازل دل دا دی کتاب من رب العالمین دا رب العالمین دا طرف ندی لا ریب فیہ او ہیت شک پری کنش ترے ہیت شک پر کنش ترے ام یقولون ابتراہو صلی اللہ تعالی ذکر کی زجر منکرین دا قرآن کریم تا څوک چې قرآن نه انکار کوي الله تعالی غي ته زور نه ذکر کوي ام یقولون آی وای داخله کې ابتراه چې قرآن د ځان نه جوړ کړی دی بل هو الحق بلکې دا قرآن کریم حق دی من ربک استا د رب د طرف نه راغلی دی لتنذر قوما دیر پاره چې یره ورکی تا قوم ته ما آتاهم چې نه دی راغلی هغې ته من نذیر یره ورکوونکی من قبلک مخکستانه لعلهم یهتدون دیر پاره چې دوی هدایت عمومي دا عیسی علیہ السلام نه بدی خو باندې ډیر کرونه تیر شوی په سوونو کلونه نو پیغمبران نو را لګلی الله تعالی دا کتاب نبی علیہ السلام ته الله تعالی ور کډیر پاره چې دا مشرکین عرب ته یاره ورکی لعلهم یهتدون دیر پاره چې دی هدایت عمومی الله الذی دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې الله الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانه ول ارض ازمکه وما بینهما او هغه سچ په مین درې اسمانو ازمکه کړی فی ستت ایامین په مقدار په اندازه رشپګ ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شو دی الله تعالی د عرش د پاسه کما یلیق بشانه مخکې ردی مصلی وضاحت یو شل زل ویل شو مالکم من دونه نشته سر د پاره سیوا د الله تعالی نه ولین څوک بچکون کې ولا شفیع او نا سفارش کون کې تفسیر جلالین لیکری دی ولا شفیع یدفع عذابه عنکم دس یو سفارشیست نشته چې الله تعالی عذاب ساس نه لري کې افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نہ اخلے تو شفاعت اقسام او شپگ اتا اقسام چرے مخ کے بیان شی تفصیل سرا چ قیامت کی کم قسم شفاعت شتدے او کم قسم شفاعت نشترے دغی تفصیل مخ کے ولے شی یدبر الامر من السماء الى الارض دا آیات دا مشکلات نہ دے کہ توجہ بانی کی نئی نو دا آیات بہل شی بدی دیکھ او رستو رستو برازی پبلی صورت کی سورۃ المعارج کی چی بیا راشی دید که پوی شن پاگی بانی من بیا پوی گئی که دید بانی پوی نشوره نو آل تکیم بیا نپوی گئی پاگی بانی یدبر الامر الله تعالی انتظام کوي د کارونو انتظام کوي الله تعالی د کارونو من السماي چې دغه انتظام د کارونو الله تعالی را لګي د اسمان نه کم کارونه چې کیږي پر ازمکه کې هغه الله تعالی د اسمان نه را لګي په واسطه د جبريل عليه السلام سره الى الارض ازمکی تا ثم يعرجو الیه دا دی دو معنی دی زن پوی کوایا پا دوانو معنو بانی اعتراض دیو داغی جواب یو قول لن پسرین داری چی دا یعرجو دا پا معنا دا ثم یعرجو دا یعرجو دیدک پی بارد کی تقدیر دی یو نزدیل الامر اللہ تعالی را لیگی یو دبیر الامر اللہ تعالی انتظام که انتظام که اللہ تعالی را کارونو من السمای فی نزدیلو من السمای رالیگی اللہ تعالی دا کارون دا اسمان دا طرفنا الی الارض دا اسمان نے رالیگی اللہ تعالی از مکی تیرا لیگی ثم یعرجو الیہی دا یعرجو پا مانا دا یرجعو سر دے یو مانا دا شولا دا یعرجو پا مانا دا یرجعو سر دے او دا یرجعو کی زمین راجی دے اللہ تعالی تا او دا رجون مراد چی دے ورستو دا پانا دا عالم ندا مراد دا نو فی یومین مراد چیرے ورز قیامت تی مراد دا اس پر معنی بانی مدان پویا کئی خبر میں توقل دا الامر نمراد چیرے کارون دی چی اللہ تعالی دو آسمان کی پیسلو کیا دیز مکی ترا کسی اگر کارون نو ثم یعرجو الیه بیا دا غطول کارون چیرے یعرجو یرجعو الیه اللہ تعالی تا واپس کی گی دا کارون دا اوامر فی یومین پا غرز کی کان مقدار ہو الپسنتی مم ما تعود دون په هغه ورځ کې به الله تعالی ته دغه ټول کارونه واپس کړلی شي چې د هغه ورځې مقدار چې دی ال په سنه تینزر کاره دی مما تعدون دغه ورځونه چې دا خلک یې شمارئ نو په دنیا کې الله تعالی دغه ټول کارونه کوي او بیا د ټولو کارونو رجعه به د پناه د عالم نه وروستو الله تعالی ته وشي په قیامت کې او د قیامت دغه ورځې مقدار چې دی هغه زر کاله دی چې خلک یې حسابئ خلک یې شمارئ خبر باندې پوه شولی اوس کنه په دنیا کې الله دا ټول کارونه کوي او دا کم کارونو فیصله چې کیږي دغه اسمان ناراضی زمکی ته او دا ټول کارونو بیا الله تعالی ته واپس شي په قیامت کې د پناه کېدو د عالم نه ورستو خداغه قیامت هغه یو ورځ چې دا هغه په مقدار د زرو کالو باندې ده هغه په مقدار د زرو کالو باندې ده نو آیات خو لګي خو دی باندې اوس یو اشکال لري او دغه جواب سورۃ المعارج کې ذکر شوی دی مقدار 50000 سنه مقدار د غزر 50000 کال دي مقدار د غسو کال دي 50000 کال دي او دلته کې وایي چې مقدار د غسو دي 1000 کال دي په دنیا کې خو الله دا نظام چلی خو د دین نظام اختیار بیا د پناه د عالم نه ورستو بیا الله ته ګرځي یا رجوع په معنی د یرجعو سره دي خو په هغه ورځ کې به الله تعالی ته د ټول کارونه بیا واپس کړلی شي چې دا ورځ مقدار د زرو کالو په مقدار باندې دي نو سورۃ المعارج کے راضی چھ 50000 کال دے تفسیر سراج المنیر ذکر کڑی دی چھ پ قیامت کی 50 مقامات دی 50 پ میدان محشر کی 50 مقامات دی او دا ہر مقام مقدار د زرو ک د زرو کال پ مقدار بنے دے نو چھ 50 مقامات چھ او دا ہر یو مقام کی زر کال ساری دل چھ نو 50000 کال شو نو دا معنی په خپل ځوانی صحیح ده او تطبیق یې دغه دی د سورۃ المعارج او د دې آیات تطبیق دغه دی چې په او دغه لیکلې دی تفسیر سراج المنیر چې په میدان محشر کې 50 مقامات دي او په هر مقام کې به په هر پاټک کې زر کال ایثار دي نو زر کال چې ایثار شي او په 50 زر ایثار شي نو دا 50 زر کال شو نو اعتراض نشته لري دوی معنی وکي وسه ثم یعرج الیه یدبر الامر الله تعالی را لگی انتظام کوي الله تعالی د کارونو من السماي د زمکه من السماي د اسمان نه ال ارض زمکه ته په واسطه د جبريل علی السلام باندې په واسطه د جبريل علیه السلام باندې ام الامر نه مراد چیرې واحده د الامر نه مراد د الله تعالی پیغامات دي چې په واسطه د جبريل علی السلام باندې زمکه ته را کوجيږي ثم يعرج الیه او بیا خيږي د جبريل علی السلام الیه الله تعالی ته په یوم پاورت کې کان مقدارو چې دا غورځ مقدار چیرې خام اهل پسنه تین زر کار دے مما تعدون دا غسنه چې تاسو شماروي چې تاسو شماروي نو ست دې کې سوال لازی چې د دې آیات نه معلومه شوله د دې آیات نه معلومه شوله په حدیث سره ثابت را چې رزم کې او د اسمان په میند کې 1500 کال مسافت دی 1500 کال نو چې جبرئیل علیه السلام را کوس شي 1500 کال دا شو بیا چې خې 1500 کال دا شو زر کال شو څو کال شو زر کال شو دا او په سورۃ المعارج کې راځي چې د زمکه او د اسمان په مند کې فاصله چې 50 سره کال ده بنا په یو توجیه باندې دوه توجیهات د کوم کارونه هلته کوم درو توجیهات دي دلته کوم درو توجیهات دي نور دین معلومی کی دا چې د زمکه او د اسمان په مند کې فاصله څومره ده زر کال ده په 1500 کال دره کوزیدلو په حدیث کې راغلي 1500 کال د خطلو نو تلل راتلل د زمکه او د اسمان په مند کې فاصله څو شو زر کال شو او هلته کې په سورۃ المعارج کې چې دا 1500 سره کال ده بنا په یو توجیه باندې کې دوه متوجه شي نو تاسو ته هغه جواب هم شوی د زمکه نه د کمر دنیا د زمکه چې ده د دینه تر د زمکه د اسمانه پورې فاصله د زرو کالو ده او د اسفل سافلین د تحت سرانه واخله تر د عرش معلا پورې د سدرۃ المنتهى پورې فاصله د 1500 سره کال ده بس دغه تطبیق مو شو دي کې څه اختلاف نشته خو د آیات چیرې دا آیات دی او کر سورۃ المعارج دی دی دې کوم د تطبیقاتو کوي الته کې هم کوي په دې آیاتونو باندې پوه شي مشکل ورته حل شي بیا سو بعد یدبر الامر الله تعالی تنظیم کوي کارونه من سمای چرالیګیه د اسمان نه امر نه مراد چیرې وحده اله سمای من سمای د اسمان نه اله الارض مکی ته ثم یعرج الیه او بیا ورخیږي د جبرئیل علی السلام الیه الله تعالی ته په یوم فورس کې کان مقداره جراغي اندازه ال پسنه تنظر کار د مما تعدون د غسنه جتا سشماروي ذالک عالم الغیب ذالک دغه ذات چې عالم الغیب عالم دی په پټو باندې او شهادت په ښکارا باندې ال عزیز الرحیم دغه ذات چې زورور ذات دی او رحم کوون کړي الذی بل دلیل عقلی الذی احسن کل شیء الله تعالی هغه ذات چې خیسته جوړ کړی دی هر شی خلقه پیدایش دغی او بدا خلق الانسان من توین او شروع کړی دی پیدایش د انسان من توین د خټینه د علی انسان نو مراد چې آدم علی السلام ته مراد دی د انسانانو اولنې شروع چره د خټې نشوي ده او دې تفصیل مې تمخ کې ټول اتوار مې رتویل اول تراب دی بیا توین دی بیا توین لازیب دی وغیره وغیره تر اخره پورې هغه ته بار بار ویل شوی دی ثم جعل نسله او بیا جوړ کړی دی الله تعالی نسل د انسان من سلالتین د غراخ کله شو مې ما هم مهین د او بوس پکونه مراد درنه څه شه ده د دینه مراد چیرې نطفه د انسان تی مراد ده آدم علی السلام خو الله د خټې نه پیدا ک خود دی انسان دا نسل بیا چې الله تعالی ساتلې دی نو دا دغه سپکو او بونه الله تعالی دی انسان چره مما امهین من سلالتین کی مفسرین لیکلی دی مما ان دافق چې بل صورت کې دغه تعبیر شو دی په دافق سره وای کوم منی چې دافق نه ای نو دغه نه ماشوم چره نه پیدا کی ثم سواه بیا الله تعالی برابر کړی دی دل لره او دا مما امهین د او بو سپکو نه د سپکی مراد سره نو دا غزی کرکړی تفسیر ماوردی کرکړی دی مما ان ضعیف ان چا کمزور یوبدی بیکار اوبدی ثم سواه او بیا برابر کړی دی الله تعالی دغه انسان لره ونفخ فیه او پوکی کړی دی پغی کی من روحه د روح من روحه کی د دې روح نسبت الله تعالی ته شوی دی یعنی هغه روح چې صادر شوی دی الله تعالی له طرفنه هغه روح چې اغیل را پیدا کون کی الله تعالی دی الله تعالی ته نسبت شوی دی یعنی د دې روح پیدا کون کی الله تعالی دی تاسو ما ویلو قران کې کله نسبت کیږي اضافت کیږي د مخلوق خالق اضافت د مخلوق کیږي خالق ته مخکې تاسو په سورۃ الکهف کې ویلو قل الروح من امر ربي دا روح څه شی دی بس دا د الله تعالی امر دی نو من روحی هکې دا نسبت الله ته شوی دی یعنی د دې روح خالق او پیدا کون کې الله تعالی دی وجعل لكم السمع او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره غوږونه او لبصره او سترګې او افئده او زړونه قلیلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکریا ادا کوي د دې کې د دریو سیزونو د دغه ولې شوړې د تخصیص ولې شوړې د دې دوه جوهات مو په سرین ذکر کړی دي غوګونه سترګې او زله د درې قوتونه دي د درې د څه قوتونه دي چې د دې تعلق د روح سره شته دي ځکه د درې قوتونه ذکر شوې دي ما خبر باندې ون رسیدلې پوه نه شولې ترې د الله تعالی خو د انسان سره ډیر نعمتونه کړی دي دا درې وړي ذکر شول الله سترګې مې درکړې دي او دغه سي غوګونه مې درکړې دي او دغه سي ظلم مې درکړې دي نو لري جب هم دا پوزم دا شونډې دي دا نه دي ولې چې الله د دې درې ذکر وکړه یو مقصد مې ته وایا قل الروح من امر ربي ونفخ فيه من روحه الله تعالی په دې انسان کې د خپل امر باندې روح اچي روح نخ کاری روح د سي قوت دی په انسان کې چې هغه نخ کاری او دا طاقت د لیدلو طاقت د اوریدلو طاقت د زړه دام نخ کاری طاقت مې ته وای زکه چې اعتراض ونه کوي چې غوګونه خوخکاری نو غوګونه اعزادی یو طاقت دا ورېدل دي ته ما تاغه شی راوخه یا طاقت دا ورېدل هغه څه شي نه ښکاریغه روح هم نه ښکاری طاقت درې دلم نه ښکاری طاقت دا ورېدل هم نه ښکاری که ته چې ښکاری نه خو سترګ را دي ته حوز وای دا خو طاقت نه دی کنه الله اوس په دې شي کې اوس څه پیدا کړی دی چې دا دومره دار صحیح ني نو هغه شی اوس نخ کاری چې هغه سره قوت او طاقت کم شه دي. نو دا دری قوتونه چې دا هم پټ دي د انسان نه، او دا روح چې دام د انسان نه پټ دي، دا نخ کاری به د انسان کې دا روح کاری نه. نور دی وجنه دی دریو تخصیص دی وجنه شوی دی. او دوی موجه تاسو ما بار بار مخکیم ذکر کړی ده، دا دری سوزونه د دې تخصیص زکه وشو چې دا دری د انسان د علم د حاصلولو لپاره اسباب دي. انسان علم په سبانه حاصله چې بر سترګ باندې قران ته وګوري، په دې غوګونو باندې سب واوري، او په ځل کې بیا پاره باندې سوچ وکړو کې نو دا دری اسباب د علم د حاصلولو دي. د دې وجنه دی تخصیص شوی دی. وجعل لكم السمع پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره غوګونه، والابصار واسترگی والافیدون قلیلا ما تشکرون، ډیر کم خلق تاسو نه شکریا ادا کوي. وقالو زجر دے په انکار د باس بعد الموت باندې. وقالو او وی دا خلق کی دا زللنا فی الارض کړه چې ورک شومغه په خاور کې، دې شرط د ترجمانو کې اذا زللنا فی الارض کړه چې گمراه شومغه په مکه کې. نا کله زلالت راځي په معنا د تاسو کتابونو کې ویل دي، زلل الماء فی الزبأ فی اللبن، هغه څه معنا چې دا او با گمراه شولې په پيو کې په شاودو کې. نا کله زل راضی په معنا د ورکیدلو سره، کله راضی په معنا د نسیان سره. د دې کې تفسیر ماوردی معنا کړی دا، اذا زللنا فی الارض اذا سرنا فيه رفاتا وترابا، کله چې شومنګ پر ازمکه کې خاورې ایری شو، څه شو خاورې ایری شو بس، رفاتا سرنا فيه رفاتا وترابا، مونږ خاورې شو په دې کې پټي پټي شو بس. دغه معنا کړی دا تفسیر ماوردی. او بل معنا کړی دا، اذا زللنا فی الارض اذا غیبنا فی الارض، کله چې غائب شو ورک شو مونږه پر ازمکه کې، ورک شو پکې یا پټی پټی شو بیخی ختم شو. نو دی کافرانو به ویل چې لکه دا خود عقل نډیره اخوه خبره ده چې دا انسان پټی پټی شي زره زره شي ته قیامت بیا روان دی، نو دا به څنګه بیا دوباره پورته کی. وقالو وی دی اذا زللنا فی الارض، کله چې ورک شو مونږه پر خاورو کې، ان لفی خلق جدید، نو آیا شو مونږه په پیدائش نوي کې، بل هم بلقاء ربهم، بلکې آخرت د ملاقات د خپل رب نه کافرون، انکار کوونکي دي. دا د الله تعالی د ملاقات نه انکار کوي، د قیامت نه انکار کوي. قل توای پیغمبره، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم، صاحب اخلی استاسونه هغه ملک د مرګ چې مقرر شوی به تاسو باندې، ثم الی ربکم ترجعون، او بیا خپل رب ته واپس کړلی شئ. په سورۃ الانعام کې یو شپیتم نمبر آیات، او په سورۃ النساء اووه نوي نمبر آیات کې د دې آیات او دغه تطبیق مې ورته کړیو. نو تاسو ته یادې مارته دغه ویل لې حواله چې په دغه آیاتونو کې تاسو ما وضاحت کړیو. سوال دا دی، کله الله تعالی او یتوفاکم، کله الله تعالی چې الله تعالی تاسو پات کوي، کله الله تعالی ته نسبت کیږي، نو کله یو ملک الموت ته کیږي، او کله چې ډیرو ملائکو ته کیږي. هلته کې مې تاسو ته ویلو، یا ملک الموت یو دی او دا نورو سره اعوان دي، یعنی نورو سره ملګری دي، او هغه یو ملک چې هغه مشهور دی په عزرائیل علیه السلام باندې هغه مشهور دی. اگر که تاسو ته ما ویلو چې په احادیثو صحیحه او مرفوعه کې دا نوم نشته دی، خو بس په دغه نوم باندې مشهور دی، کتابونو کې هم دغه لیکل شوی دی، عزرائیل علیه السلام هغې ته ویل کېږي. نو یا د روح د اغیستو ملک یو دی عزرائیل علیه السلام، او د هغې سره نور اعوان او ملګري شته دی. بیا یا دویم تاسو ته ما هغه ځای کې ویلو، په کوم ځای کې چې مفرد ذکر شوی دی، لکه دې ځای کې ملک الموت الذی وکل بکم، نر ملک نه مراد په دې ده کې مفرد دی، جنس دی، مراد ته نه جمع ده، دا مفرد په معنا د جنس او د جمع سره دی. نو هلته کې جمع ده، دلته کې هم دا مفرد په معنا د جنس سره دی، نو بس تطبیق شو کنه، څه فرق پکې نشته دی. ثم الی ربکم، بیا به تاسو رب ته ترجعون، واپس کړلی شئ. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، اوس الله تعالی قیامت حالت ذکر کوي، چا چې دا جرم کړی دی او څوک د الله تعالی دین چانه دی منره. ولو ترا کبینی ته الیدون کې ذل مجرمون، کړی چې مجرمان نا کی سور وسیم، خکته کړی وي خپل سرونه، عند ربهم، د پخوا د رب خپل کې، خپل رب پخوا کې وي سرونه خکته کړی. دې ته پښتو کې سوې وي، پلانې سره کوستر گئے دي، پلانې سره چره کوستر دی، ان سره خکته کړی دی، او د الله تعالی په مخ کې بشر مې دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره دا غنه بچو ساتي. ربنا دې په عبارت کې تقدیر دی، یقول یا ربنا، او دغه بنده بو چیرې به مونږه ابصرنا مونږه اوریدل، وا سمعنا واوریدل، مونږه فرجعنا، وس مونږه خبري واوریدلې، او وسم چیرې جنت او جهنم او دار سم مونږ ته وسره مخې ته شوله، فرجعنا واپس کې مونږه دنیا ته، نعمل صالحا جعمل کوم غنیک ان موقنون، یقینا مونږه یقین کوون کیو. نو مخ کې چیرې دغه جواب ذکر شوړي تاسو ویلې دي، کلا انها کلمه هو قائلها، اچھی چٹی لگی رہے دنیا تو واپس تک نشترے. ولو شئنا لآتینا کل نفس، او ولو شیکنا که اختره منگا لآتینا کل نفس ورکڑه و منگا هر یو نفس تا هداها هدایت داغی ولیکن حق القول منی لیکن پورا شوی دا پیسره دا عذاب زمونگ طرفنا لاملأن اغا پیسره دا عذاب دا اللہ تلا کم دا لاملأن جهنم چی خام خاڑو کوم بزا جهنم لرا من الجنة دا فیریان والناس اجمعین و دا طول خلقنا با اللہ تلا دا رکیا پا حدیث کرا غلی دی اللہ تلا با یوڑا لجهنم توروا چایا جهنم با دیر زیاد زور کیا حلیم تلاتی و تقول حل من مزید اللہ تلا با توی چی ڈک شولی کنا جهنم الله تعالی د جنت سرم د لاوس کړی چې زه وتاړه کوم او د جنت سرم الله تعالی لاوس کړی چې زه وتاړه کوم دی آیات کوم د غراغله نو کله چې سه جهنميان ورواچي جهنم ته نو الله تعالی وته چې ته مور شو لیکنه هغه وته چې حال می مزید نور شتره کنيشتره نور جهنم ورواچي بیا نور ورواچي بیا نور ورواچي جهنم باغ شند کې غړمبيږي او الله تعالی ته و چې الله تعالی زنه مور شوی او تاسو ما سره لاوس کړی چې زه وتاړه کوم نو حدیث کې راغلی دی دا الله تعالی دا شان سره څنګه مناسب دی الله تعالی په خپل قدم کی دی په جهنم کې الله تعالی خپل قدم کی دی کما یلیق بشانه دی کې و نور سنه وای دا الله دا شان سره څنګه مناسب ده نو دا جهنم برا کوت شي سم دا برا دا برا راوړو کې بشیدا راغون بشیدا راټول بشیدا او چغ برا جهنم کې چې الله تعالی بس ته الله نور نشم ځایوله نو الله تعالی سره لوس کړو زه وتاړه کوم نو الله تعالی په دې طریقه باندې کی دیدک پا عبارت کی تقدیر دے فزوقو ما نسیتم لقاء یومکم یقال لهم دا جہنمیانو تب ولیشی وسکی تاسو بما نسیتم پا سبب دا آغی بانی چی دا بما کی دا با سبب یا دا بی سبب بما نسیتم پا دیو جبانی چی حر کردے و تاسو لقاء یومکم حازا ملاقات دا دیو رضی انا نسیناکم یقینا منگا منگ با حیر کو تاسو لرا منگا حیر کر لی تاسو دیدک سوال لازیش دے اللہ تعالی نقیوشی نیر کی گی او دیده که اللہ تعالی بوی چی این نانسینا کم منگا حیر کلی تاسو نو تاس تو مخ که داقی جواب میکرده و چو چو در دا ذکر شویده تفسیر ماوردی لکلی دی این نانسینا کم این نا ترکنا کم بالعذابی اللہ تعالی بو توی چی پا عذاب کی من پری خودلی پا عذاب کی من پری خودلی است اللہ نا حیر کیگی نا و اللہ بوی چی پا عذاب کی من پری خودلی وست پا کس عملی و زوق و عذاب الخلدی و سکی تاسو عذاب دا همیشوالی بی ما کنتم تعملون پا سبب دا آغا مولون من جتاسو کول انما يؤمن بآياتنا الذين دي آيات وصل الله تعالى ذكر كي ده حالات ده مؤمنان والله تعالى ذكر كي ورسو ده حالات ده منكرين انما يؤمن بآياتنا الذين يقنان ايمان داري ده مؤمن بآياتنا من اعاقسان اذا ذكروا بها کلچه نصيحت ور کلشي کلچه نصيحت ور کلشي اغيط بها پا ده آياتنا من اي اذا ذكروا بها کلچه بيان کلشي ده غطة ده آياتنا نخروا پريوزي ده سجدن سجده كون كي وصبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانی تسبیح بیانی سرد حمد سرد استاینی در رب دیونا و هم لا یستکبرون او دیو تکبر نکیا دا اللہ تعالی نیکان بندگان سری کلچ پی آیاتونا اولو سلیشی نو سجده کیا سجده دیده کراغ دلا مخی دا سجده مسائل او احکامات دا ویلی شو دی سجده را تلاوت بکیا بہتر دار چی کم مخی دا آیاتونا اولو سلیشی آیات چی کل پورشی نو بس داغی سجده کول پکار دی یا یو مجلس کی ناسی جی پاسی دل یعنی پکار دار چی سجده را تلاوتو کلیشی دی آیات کی درے حالات اللہ تعالی ذکر کل دا مومنانو یو پکی عمل دا اندامون ذکر شوی دے اغسر سبحو بحمد ربیهم دویم دا نا یو عمل دا اندامون دے خر و سجدن او دویم عمل دا جبی دے سبحو بحمد ربیهم او دریم عمل دا زل دے وهم لا یستکبرون دا درے اعمال دا ذکر شل دا مومنان مسلمانان یو دا اندامون عمل او دویم دا جبی عمل او دریم دا زل عمل وهم لا يستكبرون تفسير جلالين معنا کړه وهم لا يستكبرون او د دیو لوینه کوي عن الايمان و طاعت په الله باندې او په قران باندې ایمان لري او دغه سې دیو لوینه کوي د الله تعالی رته تابعدارین بس الله تعالی تابعدار دي دیو تتجافى جنوبهم عن المضاجع په دې آیات کې رب تیر ما قول سردار مخ کې آیات کې الله تعالی د مؤمنانو درې صفاتونه ذکر کړل دوره دي وس الله تعالی درې صفاتونه د مؤمنانو ذکر کوي د شپې صفات او ذکر کوي او دا هم درې ذکر کوي نیکان بندگان د الله تعالی کوم دي تتجافى جنوبهم چې لري کیږي اړخونه دغه عن المزاجع د عن المزاجع د بسترون يدعون ربهم رب لي خپل رب دره خوفن يركون کی او تمع او تملرون کی د الله تعالی نه نیکان بندگان د الله تعالی کوم چې شپې را پاسي د بسترین ډډه وکي کم یو مؤمن مسلمان چې دغه یو دړی مالو چې ځان نه شي لري کوله نو دا به jihad څو کی او دا به د الله تعالی د دین لپاره نور څه خدمت وکي مالو چې لري آسان شي لري مالو چې سپکمي نو دا به ستره چې ځان نه شي لري کوله ځان نه چره یو کمبل ځان نه شي لري کوله نه دا بیا نو رسته ورو کی ته دجا فا جنوبه عن المزاجع د مؤمن مسلمان صفت دار پډړ کیږي پلر کیږي دغه اړخونه خپلونه عن پډ اړخونه د دیو باندې عن المزاجع د بسترونه هغه کم نه کې ډډه وهلي یدعون ربهم دیورا بریخ پد رب در خوفن یره کون کی د الله تعالی نه و طمع او طمع کون کی د الله تعالی نه تفسیر موردی دو درې معنی کړی خوفن من حسابه د شپې را پاسیدلې ده الله تعالی ته جاړي او بزاریانې کوي ولی زکه د الله تعالی د حساب نه یریږي خوفن من حسابه و طمعا او طمع کوي من رفی رحمته دا تمم ساتي چې الله تعالی زب جنتی ما خو بیا په جړا شي معلومه نه ده چې چرته وځم نہ خوف من حسابه یریگی د الله تعالی د حساب نہ اوتم کی د الله تعالی د مهربانی دوی معنی ذکر کړی تفسیر موردی وای خوف من عقابه یریگی چا سینه چې الله تعالی رل سزا را کی نو توما عن فی ثوابه تم ساتي چې الله تعالی ور ثواب را کی د دو معنی تفسیر موردی ذکر کړی الله تعالی دې مونږ او تاسو تهجد گزار بندگان جوړ کړي د الله تعالی په تهجد کې ډیر زیات خیر دی ګورې تاسو ته ما یو حدیث ویلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یبغض کل جعزری جواز صخاب بالاسواق جیپۃ باللیل حمار بالنہار اللہ تعالی هغه انسان د الله تعالی ډیر عزت بدیشی یو دنیا دار انسان دی او بیا بد اخلاقم دی نو دا انسان د الله تعالی ډیر عزت بدیشی او دویم بیا نبی علیہ السلام چې په بازارونو کې شور شغب کوون کړي ټول او رس په بازار کې جګړې دي او یو سدی او بل سدی نو بیا د بازارون والا بازی بیخی لیونی شی یو بازار کی چره دا غٹ گاڑه نی دا غٹ کوچ چی دا دباو توی خلق که غٹ غٹ گاڑه اغا دا غی دا ارن چی دا دیر غٹی ارن یو که بازار که نو خلق پسی یو سرای پسی را پاسی دا وی تا تا پتا نیش دا روجه را دا دمرا غٹ غٹ رندو نتواهی نو اغا روجه دا نو خوارن و چا تا سوایا نور خلق را پاسی دا پا جگره و کل بازار کی پا دی خبر بانی جگره و کل چی دا ارن و که نور خلق پسی را پاسی دا پا دی بانی جگره و کل نو دا الله تعالی پیغمبر وی صحابین په لاسواق کې بازارون کې ډیر شور شغب کوي در مؤمن مسلمان صفت نره او بیا نبی علیہ السلام ډیر عجیبه خبره وکړه وی جیبتم باللیل حمارم بالنهار د شپې د سپروت دی لکه مرداره او د ورځې داسې مثال دی لکه خره د شپې مرداره خو حرکت نشي کولای کنه مرداره په خپل ځای باندې پرته ده وسه نو کوم مؤمن مسلمان چې ټول شپه وده دی د دې مثال داسې دی لکه مرداره او بیا د الله تعالی پیغمبر وی د ورځې داسې دی لکه خره نو خر چې کړه د خپل دغه نه کولاو شي د پړی نه کولاو شي نو کړه چې پسې له خوړو که سې وکړل نو خو خر دینو الله تعالی وی چې دا بیا د پروانه کې دا د الله دین دی کړه بی دیني ده خو د خر په شان کې سکه نه غبیا کوي د سې انسان د الله تعالی ډیر بدی شي او مار ته حدیث